Átvettük az uralmat, a jól van az ígyben. Megérkezett a vidám péntek. Vidám percek. Vidám lélek. Zöld erdőben mendegélek. Megtámadott egy borsodi mém. Felrobbant a cérnagyár. Miért talakszik Józsi néni? Miért nem moskezett Jolán? Kiderítjük. Azt is. Hogy melyik a legtekisebb fesztivál? Adsz erőt. Adja kerőt? Adj erőt. Mert száraz tónak nedves partján... Döglött bék a kurutyúr. Én ezt el fogok süllyedni szégyenembe, tényleg. Van szex? Nincs szex. Mert az undi? Ez itt egy krumpli. Ma minden a feje tetejére áll. Ma még feliratkozhatsz. Ma még donételhetsz. És hogy mitől leszel nagyon ideges? Ettől. De mikor kezdjük már el? Most. Jut eszembe. Van olyan szó, hogy nyüst. Füst. Adj erőt! Szóval, miért is vagyunk itt? Biztos, hogy nagyon hiányzik a Csoki és az Ádám mindenkinek, és ezt mi is tudjuk, de volt egy pár ilyen brainstorm a háttérben, és akkor szeretnénk csak így picit elitek tárni, hogy mi is történt. Arra gondoltunk, hogy a múltkori adás, amikor a Tekivel voltunk, olyan kedvesen fogadtátok, hogy arra jutottunk, hogy de jó lenne, hogyha egy kicsit megpróbálnánk Ádáméknak is segíteni, néha beugrani helyettük, és amikor a Célnagyár turnén volt, ott is te milyen visszajelzéseket kaptál? Hát ugye... Én nem emlékszem, hogy a turné és az adásunk közt mennyi, hát ez kúra vicces, ez jön ki a füst a mikrofonálványból, szóval, hogy nem tudom, hogy mennyi idő telt el, de már ott is jöttek oda úgy emberek, hogy látták, és tetszett nekik, meg nem tudom. Most én összességében nem tudom, mert az a ti szokásotok, főleg a tiét, hogy beleolvasgatsz több kommentet. Én a végén olvasgattam bele, az utolsó párat így beletekertem, de tényleg egészen kedvesek voltak az emberek, és nem láttam olyan rettenetes nagy negativitást. Ettől függetlenül majd most persze lehet bármi, meg az egyszeri dolog, de lényeg az, hogy Ádámék is, meg mi is azért kaptunk visszajelzést, hogy tök jó volt, hogy nem minden nap, de hogy néha így más arcok is feltűnnek innen, és nem az utcáról úgymond, hanem mi ugye itt dolgozunk, ugyanúgy a Cérnagyárban, szóval, hogy mi itthon vagyunk, ha úgy tetszik. Igen, úgyhogy beugrunk, és ezen kívül annyira sok kedves komment érkezett, és olyan sok ember, aki még sose kommentelt, ugye beszéltünk a múltkori adásban erről, hogy első alkalommal csetelőket mennyire szeretjük, ők. Mert az tényleg ilyen aktivitást indít, és hogy valaki rászállja magát, hogy először pöttyögjön, azokat láttad? Na, azokat láttam, hogy sose kommentelt se, de hogy ezt most csak azért. Igen. Hát nagyon hálásak vagyunk, és köszönjük szépen. Köszönjük szépen, úgyhogy ezt a jó szokásatokat bátran tartsátok meg, mert Ádám azt mondta, hogy csak a számok érdeklik, a bevétel, a lóvé, ömölje rá a dollár. Az, hogy itt két bábú, vagy tök mindegy mi van, mindegy csak pörögjenek a dolgok. Igen, úgyhogy nagyon köszönjük, hogyha megmutatjátok Ádámnak, hogy közepesen nem utáltok, de egyébként utálni is lehet, ezt tudod miért mondom? Mert miért honnan tudnád? Ugyanis tudod, mi vagyunk mi? Olyan vagyunk, mint egy ilyen rossz éjszakai pizzázó. Ezen gondolkoztam tegnap, figyelj, múltkor. Rendelni akartam éjszaka valami bűnös pillanatomban. Hát az valami, elég bűnös lehet. Igen, valami pizzát ilyen hajnal egykor, kettőkor, nem tudom, de régebben volt már, mindegy, és megnéztem, hogy milyen kiszállítás van a Wolton, és láttam, hogy van, mit tudom, ötféle pizzéria. Mit tudom én, most mondok ilyen. Pizza tücsök, pizza rigó, meg nem tudom, pizzika, romero, és megnéztem, hogy ilyen képek vannak itt, ilyen pizzákat lehet rendelni, tök más, nem tudom, és megnézem az egyiket, hát ez se tetszik, de egyébként van egy-kettő jó. Megnézem a másikat, itt másfajta pizzák vannak, azt se rossz, nem tudom, és néztem egy csomó mindent, és megnézem már, hogy honnan érkezik, mennyi idő a kiszállítás, és képzeljétek el, utána néztem, mindegyik ugyanarról a helyről szállít. Szóval igazából eladták 3-4-5 néven ugyanazt a portékát, mert az ember azt látja, hogy válogathat, azt látja, hogy ó, itt van több lehetőség is, de igazából a lóvé ugyanoda folyik vissza. Na, ezt csinálj velünk, Ádám. Hogy tök mindegy, hogy ki van itt. Igazából... Neki csak az a lényeg, hogy hozzá visszafogjon. Ez nem a egy bevétel. Olyan, most, hogy így mondod, én 3D-s céggel, hát ilyen hálószobai cég, de hogy céggel találkoztam így, hogy 3 különböző honlap, 3 Insta, 3 minden, meg egyébként azért így van szemem nagyjából hozzá, hogy a képek is elég hasonlóak, ugyanolyan szarok voltak mindenhol, pontosan ugyanazok a hibák voltak elkövetve mindenhol, és ugyanaz a e-mail cím a végén, szóval ott is megpróbáljuk úgy rendelni a dolgokat, hogy tényleg, hogy válogatsz, meg ad árajánlat, valószínűleg még az árajánlat is más a 3 izébe, de minden ugyanoda érkezik be. Ez tök érdekes, de Ádám végül is tulajdonképpen ezt már rég kitaláltak. Úgyhogy igazából az, hogyha minket szerettek, vagy utáltok, az neki ugyanolyan jó. Úgyhogy teljesen mindegy. Teljesen. Csak az a lényeg, hogy valaki ez az két dolog fontos neki, hogy menjenek itt a dolgok, kettő, hogy nem kell itt lennie most. Igen, az most biztos heverészik, vagy hemperek. Nem, vág valami. Nem, biztos vág valami, mert dolgozik. Szóval Cérnagyár turné, csak így fél szoba. Ja. Nagyon jól éltük, megköszönjük mindenkinek, aki eljött. Tudom, erről már volt szó, de mi is szeretnénk megköszönni az ott látogatóknak, a bátorítóknak, a sok kedves embernek, szóval mi nagyon élveztük, szóval feltöltöttünk, meg nagyon jó volt a személyes visszajelzés. A visszajelzés dolog szóval iszonyú fontos. Nyilván kommentek is ilyen szempontból tök jó, hogyha látjuk, hogy én mindent elolvasok, szóval ez a szörnyű vagyok. Na, azért elolvasok. Mondom, hogy Peti, ez tényleg végig megy. Igazából 18 vagyok, de ennyinek nézek ki. Én úgy szoktam, hogy amikor kikerül, mondjuk az előző adásunk, vagy akár a Cérnagyár turné és kis ilyen videó, amit Ádám összevágott, az első 5-10 percben ránézek, utána el is felejtem, és amikor egyszer így hetekkel később így eszembe jut, akkor így visszanézek, és párat így végigtekergetek, de hogy nekem nincs bennem az, hogy például a múltkori adásnál is, hogy így jönnek a kommentek, és akkor így olvasgatom, hanem így az első 5 percben megnézem, hogy mi van, nem mintha bármi jelentősége lenne ott is, de utána én nem nézek rá mondjuk este. De nem is azért, mert nem akarok, mert hogy úgy fasz a gyerek vagyok, hogy el is felejtem, meg nem érdekel, és eltelt múltkor is egy 2 hét. Szerintem visszajöttünk a Cérnagyár turnéról, és utána néztem rá az előző adásunk kommentjeire, szóval, de jókat láttam. Na, én egyébként tök nyitottan állok a kommentekhez, meg a visszajelzésekhez, mert persze vannak rossz indulatúak, meg van olyan, de egyébként volt, amit beépítettünk a Cérnagyár turnénál az egymás után lévő adásokhoz képest, az alapján, mit kaptunk vissza az első fellépés után, mert mondtak tök jó ötleteket az emberek, és akkor mondtam Ádámnak, hogy mi lenne, ha ezt meg ezt így csinálnák, és akkor kipróbáltuk, és jobban működött a második este, meg a harmadik este, úgyhogy köszönjük a visszajelzéseket, én nyitott vagyok ezekre, úgyhogy ennyit erről, szóval bátran írjátok meg, hogy ha nem tetszik, vagy tetszik valami, mert ez alapján tudunk mi is fejlődni. Na de teki, miért vagyunk ma itt, azon kívül, hogy próbálunk segíteni Ádáméknak? Ez a vidám péntek. Azt szeretnénk, hogy itt egy kicsit ki lehessen kapcsolódni, úgy elmenni hétvégézni, hogy nem csak politika van, hanem próbáljunk egy kicsit felszabadulni, örülni annak, hogy élünk. Nagyon nincs pénteki érzetem egyébként. Mocskosul nincs, izgulok nagyon. Azt érzem, hogy most melózom. Most, tudod mi? Visszajött ez az érzés, mint a turnén volt. Nem olyan durván, mert itt kinézek, és nem látok 700 embert. Hála a jó Istennek. Viszont van egy kis ilyen, azóta nem éreztem ezt egy hónapja, hogy tudod így, ajaj, ajaj, megint. Így már vártam, hogy egy kis izé, csokidot, vagy egy kis tampót, vagy valamit. Csak így benyúlna egy ilyen kis izé, vagy ja, úgyhogy nem azt mondom, hogy izgulok, de érzem azt, hogy más. És pont Csoki mondta, hogy de hát ti szoktatok streamelni. Igen, de tök más, és most csak nem is a számok miatt. Lehet, hogy az is, hogy nem a mi setupunk, nem a megszokott környezet, tehát nem itt töltjük azért a napunk nagy részét, nem tudom, más azért. Ugye ez egy kísérleti adás, lehet, hogy soha többet nem látok bennünket, de 2 hét múlva elvileg még leszünk, megnézzük, hogy ezek hogy sikerülnek, ja, utána jön a nyári szünet, és akkor Ádám még kiértékelik, statisztikákat megnézik, elemzőket vettek fel, igen, és így rajzolnak. És nézik a grafikonokat, hogy ki mikor kapcsolja el, hány reklámot néznek, nem tudom, csak ez alapján eldönti, hogy mi legyen sorsot. Hát ez a poén, nem működött, kuka. Ez kuka az egész, pont az egész páros. Újat kell találni, dobjuk fel egy borkával, mert őt úgy is szeretik. Teki, milyen jó híreink vannak a mai napon? Én gyűjtöttem egy pár hírt. Hát, mit gondolsz? Mert te szeretsz vidám lenni. Te egy ilyen vidám srác. Erre miért építünk mindig rá? Ezt miért hangsúlyozzuk ki, hogy én szeretek vidám lenni? Rohadjatok meg. De miért, nem igaz? De teljesen igaz. Na nézzük. Arra gondoltam, hogy hol máshol nem talál az ember biztos vidám hírt, mint a vidámcsapat.com-on. Gondoltam, hogy nézzük meg ilyen vidám híreket gyűjtő oldalakat, és a vidám csapaton a következők jöttek szembe, csak mondom nektek, hogy nem mindenhol vidám az élet. Tornádó csapott le Csehországra, hatalmas pusztítás végzett, többen meghaltak. De nézd meg a másodikat, hogy esetleg rossz nem volt. Kijáraton hajtott ki a Mont Blanc-tán. Hát visszafordult az autópár és rommá tört. De várj, hogyha még pozitív hírre vágysz, előzetes letartóztatásba került a Fideszes megyék képviselő, de ez mikori hír? 2019-es. Egyébként úgy látom, hogy lehet, hogy az valakinek vidám. Szóval nem annyira pörögnek rá, van 2019, utána 2021. Lehet, figyelj, 2 évente jön, 2-3 évente, akkor lehet, hogy mostanában kéne egy hírnek itt megjelenni. Igen, hát ha most felkapja, hogy látják, hogy nézzük. Így készülnek mások a vidám péntekre, de hogy készülünk mi? Menjünk tovább. Tessék, ha vidám akartok lenni, itt vannak olyan... Ezek vidám növények. Nézd meg, teki, még milyen növények vannak? Tessék, itt vannak vidám növények. Most mennek el az emberek, érted? Még nem, vidám növények. Vidám növények. De ebben semmi vidámság nincz. Ebben mi? Jó, akkor menjünk tovább. Tessék, nem azt mondtam, hogy tetszik. Hanem, hogy... Vidám forgatag a Sárszent Mihály gyereknapon. Nézzetek meg, hogy ilyen boldog dolgok történnek. Itt boldogok a gyerekek. Na de tényleg kinek volt legvidámabb a hír? Van egy vidám péntek, egy officiali vidám péntek. Marihuánát talált a rendőrség egy csoki szállítmányban. Csoki szállítmány. Ilyenek és vannak. Tényleg valaki ide kattint be, az meg azt nagy ültetvényeket mutatunk, érte. Jó, ez a világ, így néz ki, teki, most szembesülj egy kicsit, tessék. 205 a pillangó állomány. Tudod, mi van? Rájöttem, mi van. Az van, hogy általában én nem követek ki ilyen Farkas Timiktől kezdve, nem tudom ki, Ádám miatt mindenkit nagyjából megismertem. Sajnos. Nem követek Joy meg Silife, meg tököm tudja milyen oldalakat, miattatok ezeket is megismerem. Újszó.hu. Na de Cseri, mi az, ami minket tesz vidámmal? Volt ilyen neked az elmúlt időszakban, te ki, ami azt érezted, hogy megnéztél egy videót, és videó szinten. Aha, videó igen. Szinten. Múltkor volt szó arról, hogy ott mi volt a Instás meg a TikTokos izéről, mit beszéltünk az előző adásban. Voltak ezek a présgép, meg ilyen szélszerű. Ja igen, a présgép, meg amikor így kijönnek a pattanásnyomó. Továbbra is beteg. Szóval, hogy igazából valamilyen szinten, mert most az volt a kérdésed, hogy mi dob fel, és igen, így videókra gondoltam, de nagyon sok minden más is feltud. Valamilyen szinten engem azok is, de hogyha kettőt mondhatnék mostanában, amit bármikor meglátom, már lehet, hogy láttam százszor ugyanazt, de megnyitom és rákattintok, és nem tudom. Az két dolog, és pont láttam, nagyon örültem, hogy múltkor a Karotta is benyomta a esti híradó végére. Szóval van egy kutyus, aki 5 másodperc alatt alszik el bármilyen zongorázáson. Ez az egyik, amit bármikor megnézek, de ez ilyen általános, viszont ami ennél is jobban tetszik, és bármikor megnyitom és megnézem, boldogságot okoz, amikor van egy tacskó, vagy bármilyen... Kisebb kutya kell, hogy legyen? Nem kell nagyobb, vagy lehet bármilyen kutya, de elkezd vonyítani, ugatni, nem tudom, és arra hangszeresen lekíséri. De van példád? Van. Például itt van, ezeket reggelig tudom nézni. Nem tudom, hogy hallják. De hát szóval ezek... Van olyan, ami operázik, hogy dobbal kísérik le, vagy szintivel, vagy én ezeket bármikor. Ilyen van, hogy, de vannak ilyen, hogy a Monika Showból vannak ilyenek egyébként kivéve, hogy valaki ordít, és arra megzenélik. Igen, mert vannak ilyen, amikor így ja, valaki teljesen nem rage-el, összeomlik tulajdonképpen, és azt is lekísérik így hangnemben. Kicsit autótyúnolják, meg nem tudom, de lekísérik, és nagyon vicces. Ez... És hol az álmos kutyád? Hát az álmos, az ugyanaz. Ez csak aranyos. Az meg csak aranyos, ez bár, na ezt rakta be Karotta is, és nagyon örültem neki, hogy ha egy autós híradóba, ja bocs, nincs hang, autós híradóba bekerülhetett, akkor úgy gondoltam. Egyébként ez aranyos, ez feldobja az ember. Na ez bármikor. Érdekes, engem annyira nem a kevés állat az, ami úgy igazán de, nem tud mozgatni. Nem az, hogy nem szereted őket, hanem neked nincs olyan, nem alakult de ki. De én szeretem őket, nekem is volt régen kutyám. Tényleg? De aha, igen, azt igen, szoktuk. Meg nekünk volt egy csomó állatunk. Csak nem tudom, nehezen varázsolnak el. Meg tudod mit, nem érzem igazságosnak, hogy a cuki állatok, a kicsi cuki állatok elvarázsolnak, és a nagyok meg nem. És azt érzem, hogy az igazságtalanság, ezért nem merek eléggé örülni a kicsiknek se, mert az, mondjuk egy nagy elefánttal kapcsolatban, ami annyira nem varázsol, az szerintem igazságtalan, hogy ő miért nem kapja meg, csak azért, mert nagy, és ez például nekem fáj. Úgyhogy ezért egy kicsi mókus, inkább próbálok bele rosszat látni egyébként. Hát ez hülye, nézd már meg ezt a kutyát, mi rosszat látsz nem benne. Úgy, hogy kiegyensúlyozzam az értékeket, mert érted, miért most téged elvarázsol egy orszarvú? Hát az nem, de egy bazinagy zsiráf, vagy amit mondta, elefánt, jó, az igen. Jó, de ne, te rá, egy orszarvú. Az orszarvú van mi helyzet. Az elvarázsol, mert felborítja az autódat. Múltkor láttam azt is Instán. Tudj csak azt Instán. Tehát tényleg egyébként rengeteget pörgetsz. Mindig elmondom, hogy nincs TikTokom, aztán rájövök, hogy látok. Tessék, minden. Egy szerethető orszarvú. Na, mondja az orszarvúnak egy olyan tulajdonságát, ami szerethető. Amiért azt mondod, hogy de jó egy orszarvú. Az a baj, hogy ez... Akkor aranyos, amikor kicsi. Jó, hát igazad van, igazad van. A kicsi orszarvú, jaj, olyan pici, olyan aranyosan megy. És a nagy belül ugyanolyan értékesnek, és sőt, lehet, hogy a nagy orszarvú ugye már felelősséget vállal a kicsiért, és sokkal több mindent tesz, és azt mondja, hogy bárcsak valaki elismerne engem, de mindenki csak a kicsihez megy. Egyébként erre még ki fogunk térni. Adás végén, érted, kerekasztal beszélgetés lesz erről, de engem az érdekel, ja, hogy nálad mi van, mert te egy olyan dolgot hoztál, csak így fél szemmel láttam, ami viszont Instán nem jön szembe. Nekem nincs TikTokom, de nagyon sok minden átszivárog oda, és egyébként amikről beszéltek, hogy TikTokon láttam, azt általában látom én is Instán. Ez viszont nem jött át, és amikor legelőször láttam, így nem is érzettem, hogy mit látok, vagy mi történik. Tehát ez megint olyan elborultnak kell egy elsőre lenni, mint Peti, aki ezen itt kacagott. Ez egy kacagott, de ez szerintem az én sajátos nyomorult humorom, de mutatom, hogy mutasd. Hát ez mi? Dr. Harkány, figyelj, csak egy faluból. Jó Istenem, na ez például engem rohadtul boldoggá tesz. Nem tudom miért. Egyébként ezt én jó pofa, de nem értem. Tudom, és sajnálom, így működöm, ez van, nem tudok mit csinálni. Egyszer megnézem, és bármelyik meg tudok nézni. Szóval azt szeretném, hogy legyen felsorolva az összes hülye nevű magyar település, Botonától na, kezdve, na, most akkor... Rükkenmükkén keresztül Csopádig, és azt lássam, hogy ilyen gigantikus építmények vannak, vízesések, puszták, sivatagok. Ez én... szerintem legalább olyan beteg, mint múltkor, hogy te ezeket szereted, a kinyomkodós dolgokat. Én szeretem. Ezt kezelni valami, kellene valahol. Azt mondod, hogy egy igazán most derül ki, hogy nekem súlyos? Súlyosnak nem mondanám, de hogy némi elváltozást így laikusként is érzékelek, az... Az agyamban ott van egy ilyen szürke, ilyen folt. Megvan cseszed, hogy rohadnak agybogarak. Az agybogarak eszik. Na, mutatok még egyet. Ez igazából csak azért mutatom, mert ez szerintem nagyon kedves. Milyen jó azt látni, hogy egyáltalán nem számít arra, hogy kap valami apróságot, és az apróságnak is így tud örülni, mert igazából megnézed, akkor minek körül? Igazából minek körül? Nem tudna magának venni egy csokit, tudna. Ez egy drága értékű csoki, nem drága. De mégis de. Valahogy a geszt, de mi? Egy darab Ferrero Rocher. Hát egy darabot nem 60 tudsz. Forint, hát de 80, nem tudsz 100. külön venni egyet. Jó, egyet nem tudsz, de mondjuk konyakmegyet tudnál, de ha konyakmegyet adna, így annak is örülne. Szóval az a lényeg, hogy milyen egyszerű gesztusokból lehet örömet szerezni, és amikor ilyen önfelett vidámságot látsz, hogy jó, megörül, azt szerintem az jó. Ja, semmi probléma. Ez nem ragadós rád? Nem. Tényleg? Meglátsz egy másik embert, aki így örül, és nem, mit csinálsz? Ja, most azt hittem, hogy ez kimondottan. Nem, az ragadós, hogy az igen, az jó látni, hogy, meg hogy reagálnak, de kedves dolog, és megyek tovább, szóval én ezeket nem kezdtek. Sok dolog vidámmá tud tenni, de vannak azért, amik nem annyira. Szóval vannak, amik teljesen kikészít. Téged sok minden kikészít te ki, nem? Hát sok, de ez is olyan, hogy mindig így megkapom, hogy engem sok minden kikészít. De ha az, aki ezt mondja, mondjuk te mondod, hogy sok minden kikészít, és valószínűleg veled megtörténne, most nem azt mondom, lehet, hogy nem olyan intenzitással, de téged is felbaszna. Vagy hát így, ha most nem is felbaszna, lehet, hogy nem az a jó szó rá, de így azért így nézni, hogy mi a... Tessék, mondj ilyet. Nézzük meg, hogy ami alapján te azt mondod, hogy az alábbiak téged rohadtul bosszantanak. Egyébként kíváncsiak vagyunk, hogy titeket egyébként mik ezek, amik bosszantanak. Nyugodtan majd írjátok le, nagyon kíváncsi vagyok, mert itt nálam van egy hangok, pillanatok, szokások, viselkedések, csomó minden van, ami bosszantja az ember. Egyébként szerintem az is egy vicces dolog, hogyha valaki bosszankodik, nem? Annak is van valami humora. Hát van, de... Most nem a nagyon rossz dolgokról beszélek, csak... De az kívül a környezetnek lehet humoros, de szerintem, hát nem tudom. Szóval, hogy akit bosszant éppen, az nem feltétlenül a leg... Azt mondják, hogy ki vagy égve, és a valóságban élsz. Az ott. Ez mit szólsz ehhez a kommenthez? Egyébként múltkor olyan jó érzés volt felébredni. Álmodtam valami orbitális nagy fasságot, és néha azért a valóság fáj, ezt azért valljuk be, szóval hogy nem olyan egyszerű ez az életnevű dolog, de jó érzés volt felkelni. És bejöttél dolgozni. És örültem, hogy élek, és ilyen is van. Egyébként, ami utóbbi időben, de ez az elmúlt évekre jellemző, hogy ami a legjobban szerintem, és nem, az nem jó szóra, hogy felbasz, hanem kicsit szomorúvá is tesz, tehát egyben fel is basz, és szomorú is vagyok tőle, amikor valakivel valamit megbeszélek, és nem úgy történik. Uh-huh. És nem az a baj, hogy változás van. Változás ez mindig van. De hogy ma, amikor szarni is telefonnal megyünk el, mentek el, én is. Egy ilyen világban nem lehet annyit írni, hogy bocs, kések, nem lesz, nem, bármi. Tehát én ezt elfogadhatatlan, számomra elfogadhatatlan, és nincs mentség. De azért, mert azt érzed, hogy tiszteletlenek vagy? Tiszteletlen, és nem azért, mert ilyen fontos ember vagyok, és jó, nekem az időm, az szent, és egyébként sokszor de, tehát, hogy tudnék helyette egyéb dolgot is csinálni, de nem is ez, hanem inkább az, hogy semmibe vesz. És ráadásul attól még jobban fáj, amikor ismerősök csinálják ezt. Olyan, mint hogyha a te időddel gazdálkodna, de nem? Csak nem is, azért mondom, nem a én időmre akarom kiegyezni, hanem egyszerűen csak valamit megbeszélünk, és nem úgy van. És tudom, hogy nagyon sokan tök lazán kezelnek dolgokat, mert a más megszokták, hogy a másik fél egyébként úgy, hát semmi gond, azért menjünk, és nem szorozik. Valaki, megbeszélek 2 órára egy találkozót, és 3:30 után ér oda, nem vagyok már ott. Tök mindegy, hogy ki. Teljesen mindegy, hogy kiről van szó, de ott lennék, ha szólna. Tehát nem is aki továbbra sem a változás basz fel, mert elfoglalom magam fél óra, nem a fél óra a világ, de hogy nem is szól semmit. És én csak ott várok, nem bírom fölhívni, én ki vagyok. Nekem ilyen picit hasonló, bár ez nem késés, de hogy például múltkor egyeztettem klímásokkal, kezdem, mikor tudok menni, vagy mikor tudnak jönni, és akkor mondják, hogy majd akkor, mit tudom én, holnap után megyünk, de, mondja nekem, de én holnap küldjek már rá egy SMS-t, hogy ő ne felejts el. Ez óriási, szóval ettől én teljesen kivagyok, hogy hogyan van az, hogy valaki valahogy nem érzi azt, hogy az, amit neki kéne megcsinálni, az hogy nem ő írja fel magának. És akkor mondtam, hogy amikor egy ilyen van, akkor így egyébként így nem hiszem el, amit hallok, de megpróbálom nyilván, mert úgy vagyok, nyilván nem akar rosszat, szóval nem az van, hogy ő egy rohadék, hanem főleg, hogy de. Ki is nem ez van, de közben, hogy hát, hogy csak megmondom, hogy... Neked eszedbe jutna ilyet mondani? Nem jutna eszembe ilyet mondani, de ha mondanék, nem azért mondanám, mert jó, rosszat akarok. Ez, jó, de hogyha ilyenkor mondani szoktam, hogy ez is egy nagyon jó ötlet, hogy esetleg én felírhatnám az ő programjait, de javasolnám azt, hogy mi lenne, ha most inkább ő írná fel azt, hogy neki mi a programja. És akkor... Amik ez is egy út, ahogy mondani szoktad. Ez is egy út, és akkor lehet, hogy ne nekem kell azon gondolkozni, ő neki mi a beosztása. Én nem találkoztam ezzel sokat, de tényleg volt olyan, hogy el kell küldenie, de szóljak már rá, hogy ne felejts el, hogy el kell küldenie. Akkor ez ugyanaz. Ez maximálisan ugyanaz. Én ettől például teljesen kész. Na, így elmondva, így triggerel engem, és nekem ott nem jutott eszembe ezen felkúródni, dobtam rá egy SMS, de egyébként visszagondolva ez szánalmas. Mert azon más, amikor mondjuk telefonban beszélünk, és akkor azon, az más. Hogy akkor mondja, hogy figyelj, most gyorsan, hogy ír már nekem csak egy fél jegyzetet most ebben a pillanatban, hogy, vagy egy szót rám írsz, most, hogy ne felejtsem el, az jó, mert tudom, hogy benne van valami. Ráírok, az semmi gond. Csak amikor valaki így át akar rám ruházni valami olyan feladatot, ez is olyan ennyi. Volt, hogy figyelj, már most beszélünk, de jövő hétig el kell küldenem, szólj már előtte kedden rá, hogy elküldjem jövő hétig, és így tényleg van ilyen. De akkor ez téged ilyen izében nyom valamit. Hát ez betrigger, de ugyanígy triggerel, most így felírtam pár dolgot, például a csirkeláb ropogtatás. Tudjátok, akik itt cupákat így eszik, amikor van a húsleves, és vannak, akik mindenféle ilyen csirkedarabokat esznek benne. Neked ez nincs meg? Ne, de mi az, hogy ropogtatás? Hát az, hogy benne van a csont, meg minden, és megfog, és így és így hát ropog, mi a csontot is megeszi, vagy hát mi? A porcot, és elkezdi rágni, és így rágja, meg cuppog. Na például ezektől a hangtól, a ropogtatástól alapból kivagyok, én is szoktam néha ropogtatni, én nem. De mindig eszembe, hogy jaj, nem, hogy valakit idegesítsen. Ez például lehet, hogy így annyira nem zavarna, viszont a csámcsogás önmagában az igen. Tehát az képes vagyok arrébb menni 100 métert, csak ne halljam. De hogy ez nem vele van baj, hanem egyszerűen nem bírom hallgatni. Nem azért, mert gusztustalan, tehát aha. Nem ilyen van bennem, hanem kicsit olyan, mint a, tudjátok, amikor táblán véghúzzák a izékarc, nem azért, mert az bármi, hanem mert nem bírom. Ha van nektek ilyen hang, írjátok meg, kíváncsiak, hogy mi úgyis mindent elolvasok, ez az én bajom. Ja tényleg, Peti, mindent olvas. Ha azt akarjátok, hogy végre pihenjen és ne dolgozzon egy kicsit, akkor írogatta. Írjátok, hogy milyen hangok idegesítenek. Amitől én kivagyok még, hogy a munkájára igénytelen ember, nem tudom elfogadni azt, hogyha valaki például mondjuk takarít, vagy bármi más csinálhat, tisztítása kapcsolatos, vagy autószerelés, nem tudom, hogy azt látod, hogy ilyen rohadás munk. Igen, hogy a trehány, tehát hogy azt nem tudom feldolgozni, hogyha valaki úgy van vele, hogy jó, hogy ez így csak úgy működik, csak úgy megcsinálom, mert jó az úgy, nem kell teljesen letörölni egy asztalt, hanem úgy, hogy ott hagyja a morzsát, mert jó, úgy jó van így. Egyébként adom, idegesíteni nem idegesít, amíg nem érint engem, amint elkezd érinteni. Hát amíg te fizetsz valakinek azért, hogy persze. Csinálja meg jól a munkáját, az már nyilván bosszantó. Az. Meg tudod, mi van? Sokszor, azért az nagyon sokszor kiderül, hogy megcsinálja így, nevezzük trehányul, meg megcsinálja jól, nem olyan sok különbség van időben közte. Tehát, hogy nekem is volt olyan, hogy úgy akartak munkát, hogy nem kell ilyen minőségbe, csak legyen fél szar, de fél pénzért. Mondom, a szart pontosan ugyanannyi idő megcsinálom majdnem 98%-ban, mint a jó. Tehát, hogy itt is nem, mert jó, van biztos olyan, hogy gyorsan összeporszívózol 10 perc alatt, meg egy óráig sikálsz, ott van különbség. De nagyon sok olyan eset van szerintem, ahol meg nincs is akkora különbség, és akár jól is elvégezhette volna. Igen, és vannak olyan szakmák, ahol meg nem is lehet félig elvégezni, a tél is ilyen, de hogy például a VFX utómunkában szokták ezt csinálni, hogy a filmeknél, hogy azt mondják, hogy ó, a VFX, vagy a digitális trükkök, amiket megcsinálnak majd a végleges filmen, jó, az csak úgy nem kell annyira kidolgozni, de hát egy trükk akkor jó, ha elhiszed. Tehát hát azt vagy megcsinálod úgy, hogy hihetőleg. Legyen. Igen, olyan nincs, hogy félig jó, mert akkor a pont, hogy rossz, az 0%-os, sőt, mert kiesel a ritmusból. Az olyan rossz, hogy van az, hogy nincs semmi rossz, és a félig elkészült rossz, az kb. Rosszabb, mint bármi. Ezért szokták azt csinálni egyébként, hogy tesztvetítéseknél, amikor még nincsen készen egy film, akkor sokszor inkább benhagyják a green, még a green boxokat is, hogy ne az legyen, hogy a háttérbe beraknak egy félkész állapotot egy városról, ja. Vagy valamiről, mert sokkal jobban kifogja az ökkenten nézőt a félkész szutyok, mint hogy egyébként ott hagyták volna greenben, vagy blue boxban, mindegy, és azt látják, hogy jó, ez még hozzá sem nyúltak, de próbálom értelmezni. Nekem az első élményem ezzel, én sose voltam ilyen tesztvetítésen, de általad, amikor de akkor voltam életemben először a átjáróháznak, és akkor láttam filmet ilyen fázisban, hogy tényleg érdekes volt, hogy csomó green screen, meg mit tudom én, még látszottak ilyen fa állványok, meg minden szar, ami a háttérben volt, és szerintem is kevésbé zökkentett volna ki, mint hogy félig nem vagyok VFX-es, de 3D-szemmel elkezdtem volna nézni, hogy Jézusom, mi az ott. Így tudtam, hogy ott majd lesz valami, és így nem foglalkoztam vele, szóval ez tényleg egyébként jó, de az a félgagyi VFX az mindig nagyon ki, amikor látszik rá, amikor nincs rá pénz. Vagy hogy... Egyébként pont az átjáróházzal kapcsolatban fog most kijönni a csatornám a második része, az átjáróház easter egg-es, kameós, VFX-es így felpörögtél, múltkor nem tudom, mennyit kellett várni az első részre. Igen, de most csinálják, dolgoznak, úgyhogy meg lehet nézni, nem sokára, szerintem ma vagy holnap kijön a második rész, csak előtte meg kell nézni a filmet, Netflixen fenn van. De egyébként mi az, ami még téged kikészít, te ki? Egyébként azt Ádám már sokszor elmondta, de az engem is. Itt tudom, hogy belém lehet állni majd, mert ezt hamafülhallgatósok. Szóval, de miért bajod nem a hamával, szegény hamával? Nem a hamával, csak az már egy ilyen gyűjtő volt, hanem amikor valaki, tehát én nagyon igénytelenül hallgat zenét. És itt nem a ez nem pénz kérdése. Nem arra gondolok, hogy 82 000-ékkel Bose nem tudom mit venni. De itt már lehet, hogy szerintem ezt kicsit eltúlzom én is, mert tényleg 10 éve még voltak ilyenek, hogy bementem a sarki kínaiba, és lehetett ilyen hulladék vackokat kapni, és az emberek tényleg vették, de szerintem most már ennyire szar minőségben nem lehet kapni semmit. De ami ennél is szarabb minőség, az egy JBL buszon. Adj erőt. Én azt megkérdezném mindig, hogy lopott, na mindegy, semmi. Nem. Te találkozol ilyenekkel egyébként? Találkozom-e? 30-as buszon hátul ül, bazd meg. Egyrészt úgy kezdődik, már hátsó sor, ugye 4 ülés van, ez a busz leghátulja, ő beül középre, széttárja a lábait, kiveszi a, még csak nem is a kerek, hanem nem tudom honnan van rá pénze, ekkora JBL-t, és dörömbölteti. És ami a legszomorúbb, hogy nem szólnak az emberek, a buszsofőr egy... Nem mer. Nem mer. De nem azért... meg, a busz van többségben, és látom, hogy a többieket is zavarja. És agybedugós fülesen van, és hallom, érted? Olyan mélyet ad az a kis szar, hogy lüktet a hasam. Én nem hiszem el. Én nagyon adom ezt, amikor valaki például hangosan telefonál, és ordít. Jézusom. ilyen postákon, meg nem tudom, ilyen... Igen, és nyomja neki, és figyelj, személyes dolgokat ráadásul, sőt, még az a legjobb, amikor kin van a videótelefon. Tudod, hát ki van a videó, nem, nincs veled ilyen? De, amikor hát... a videótelefonál, de mondja neki, és mindenki hallja, hogy ez ki Jucika néni beteg, de venni kell neki szemcseppet. Múltkor telefonszámok, Uzsoki kórházban voltam, és ott alaksorban egy nő elővette, videóhívás, de így videóhív, tehát nem lát semmit, de látom, hogy a mama ott van a másik oldalon. Telefonszámokat, tajkártyaadatokat, ilyeneket diktált, hangosan üvöltve. Atya élek. Nem tudtam úgy bedugni a kis izémet, agybedugós fülesemet, hogy... hogy ne jegyezz meg örökre a fajszámát. Én olyan vagyok, mint a volt az a... Mi volt az a játék? Pokoli szomszédok. Nem tudom, az jó volt. És ment föl ugye a oldalt a csík, hogy lehetett felbaszni az embert. Na, ilyenkor megy bennem föl ez a cucc, de pont nem értem el azt a szintet. Nagyon... Fú, nagyon jókat írtok. Egyébként most csak így ránéztem. Majd a kommentekben is írjátok, hogy mi az, amit titeket teljesen kikészít. Nagyon kíváncsi vagyok. Ami ehhez kapcsolódóan darabokra hullasztott, még a Kávária téren laktam még régen, amikor még nem volt ennyire felújítva, és ott volt egy kisbolt, ahol konkrétan az volt, hogy tényleg egy picurka volt, nagyon kicsike, de nem az volt, hogy bementél és te kiválasztottad, hogy mit szeretnél levenni a polcra, hanem minden, hát nem véletlenül, minden így be volt zárva ilyen üveglapokkal, és emberek, akik benn dolgoztak, nekik tudtad mondani, hogy kérek egy csokit, egy ízét, de várjál, nem csak ilyeneket, hanem rendesen, hogy kérek egy deka parizert, egy azt a zsömlét, tehát hogy ilyeneket is, amiket megszoktál, hogy te veszed le. Na mindegy, és ott mindenki megfordult. Az volt, hogy egyik este éjjel lementem, mert akkor is biztos ilyen pizzára vágytam, mint ami múltkor meséltem. Most is nem mondom, veszek valami Haribo ízét akartam, nem mindegy. Valami gumicukrot fel akartam szippantani. A gumicukrot akarok. Te is? Nagyon. És lementem, elmondom, veszek. Éjfél volt, nem tudom, éjjel-nappali volt, lementem, és akkor álltak sorba a strici, a kurvája, az annak a stricie, a nem tudom ki, egy rendőr, egy izé, és így sorba állt a népesség mindenféle szegletéből összefújt ember, és itt volt egy olyan, amit életemben nem felejtek el, csak a zenére visszacsatolva a JBL-esre, hogy volt egy csávó, akinek volt valami ilyen sérülése itt a bal oldalon, ne kérdezz, itt volt valami izé, de itt volt valami lyuk, meg volt itt cseszve itt valahogy itt a melizma fölött, és úgy találta ki, hogy ha már ez így alakult, akkor a telefonját belerakta, így állt ki a testéből egy telefon, és azon hallgatta a zenét. A kisboltban, miközben más parizert kért, ott éppen már majdnem szippantottak valakit a sor hátulján, mert hogy és azt érezted, hogy hazaértél, itthon vagyok? Figyelj, én így álltam a cukorért. Ezt nem hiszem el. Így és mondtam, akkor Haribo cukrot kérnék, de még ezt kivártam, ez 20 perc, hogy lement a sor, mert nem mertem elmenni. Úgyhogy az például egy ilyen izmosabb volt, ami azt gondolom, hogy azért... Csak ezt látom, hogy hú, geci, hagytam. Nem mert kicsit triggerel, de nem mertem kimutatni, nem így álltam, mint egy ilyen nyomorult. Ez a lyuk, ez nagyon érdekes. Ezt a sztorit nem tudtam. Kreatív volt, és kihasználta, az nem? Igen. Mindenkinek jó étvágyat amúgy. De hogy tegnap bicikliztem haza, és itt a valahol a nép rajzi múzeum felé tekertem, és jött egy csávó, hát látszólag hontalan volt, mármint hogy hajléktalan, igen, és állt két nagyon ikel szatyorral, mezitlám, egyébként jó idő volt, és neki meg itt a hasánál volt valami lyuk, ugyanígy, és így tudod mit nem tudom, mert ugye bicikliztem, azért én haladok. És egy pillanatra oda néztem, és azt képzeltem, vagy úgy láttam, nem is képzeltem, hogy ott volt neki egy lyuk, és olyan volt nézetre, hogy mintha egy gyertya ketté lenne tör, és így bele tudod dugva, és a fiasz lefolyik. Jó Istenem, de tényleg, szomorú. De most csak a lyukról jutott eszembe, hogy mindegy. Hogy milyen lyukak vannak az ember testén, amit eredetileg nem a jó Isten tervezett oda. Na mindegy. És hogy szereted, van neked nagyon jó felírva na. Ez. Ja, Peti ezen ki volt, szerintem ebben nincs ennyi, de rettenetesen felbassz, amikor valaki enterrel írkál folyamatosan szavanként, bazd meg, hello, enter, figyelj már, enter, holnap, enter, akkor 10-re, enter, át tudsz, enter, jönni, enter. Jaj, elfelejtettem, enter. És mindig pittyugat, ping! Nekem egyébként nem jönnek értesítések, szóval sem Messenger, se semmi, egyedül az iMessage. Most ott is vannak ismerőseim, és nyomják, nincs ez ebbe írja, de én ezt majd megtanultam kezelni, hogy akkor lenémítom holdacska, nem tudom, és akkor majd egy 10 perc múlva visszanézek. Szóval ez igazából nem baj, mert nem úgy triggerel, az elején triggerel, mert most már így megtanultam magamnak, hogy jó, hát ezzel nem kúrom fel magam, de rettenetesen tudod zavarni, mert én meg olyan vagyok, hogy leülök, azt megírom egyben nagyjából. Meg tudod, ennél már csak az a jobb, amikor enter, enter, enterrel, és csak linkeket kapsz. De az már a MSN-es időszakban is zavart, amikor így írtak. Tüdüdi, tüdüdi, tüdüdi, és így folyamatosan. És így... Amikor az MSN-es időszakban lehetett rezgetni, emlékszel? De azért voltam mindig elfoglalt állapotban, mert akkor nem rezgett. Nekem rezgettek, és volt, aki direkt ezzel idegesített, és nyomkodtak. Hogyha elfoglalt állapotban voltál, hiába nyomta meg a rezgőt, nem rezgett. Mert én rájöttem. Hogy ott át lehet ilyet csinálni. Meg azon gondolkoztam, hogy az embernek azért nem egyszerű, szóval védjük meg az embereket egy általánosabban, mert az van, hogy azért ez nehéz, szóval tudom, hogy a férfiakra azt szokták mondani, hogy undorítóak, a nőkre azt szokták mondani, hogy most általánosságban, hogy mit tudom én, ők meg mit érz, hisztisebbek, vagy nem tudom, mindenkire mondanak valamit, egyik se feltétlenül így igaz, ahogy van, de hogy nyilván vannak ilyen sajátosságok, nemtől, kortól, mindenféle dologtól függően, azon gondolkoztam, hogy amikor mi megidősödünk teki, és egy kicsit más meg korba lépünk. Idősödni? Szerint, hát én remélem, hogy azért eljön az időszak, hogy azt megérjük, de figyelj, akkor tényleg azt gondolod, hogy te is egy, vagy én is idegesítő öreg emberek leszünk ugyanúgy, mint aki, figyelj, én nem, na, máshogy mondom, aki ma idegesítő idős emberré változik, ő biztos nem úgy született, meg nem úgy volt 20-as éveiben, meg 30-asban, hogy na én majd jó idegesítő leszek, ha öreg leszek. Hanem, nem egy tervezett dolog. Hát ez az, de hogy akkor ez hogy jön, hogy ez ellen lehet tenni? Mert egyébként én azt látom, hogy azért ez egy eléggé kimutatható dolog, hogy sok sajnos az idegesítően viselkedő idős ember. Tisztelt a kivétel, vannak fantasztikusan viselkedők, de például mondok egy példát. Tegnap előtt ülök a kocsimban, vártam valamire, és valamit pörgettem Instán, vagy valami ezért. És mellettem jött egy kutya, egy nő. Ja, de álltál. Álltam egy helyben, ja. Le voltam parkolva. Ja, hogy nem is zebrálna meg. Semmi, az út szélén. Jöttem, és a néni így jön két kutyájával, így húzzák a kutyát. Látod, ki van a kutyákra? Nem a kutyákra vagyok, tudom. Ki. Örültem, hogy húzzák el a néni. És az volt, hogy a néni benéz a kocsimba, hogy én pörgettem a telefont, vézé, és így véleményezett, hogy... De ezt nem láttad bele. Nem láttam bele, hát majdnem késett a saját száján. És akkor kutyák így húzták tovább, és így megvéleményezett. Ő azt mondta, hogy ezek a fiatalok. Úgy érezted, hogy megvetett? Megvetett, hogy mit kell itt állni és telefonozgatni a pálya szélén, vagy nem tudom hol, az út szélén. Azt éreztem, és ilyenből azért... Amikor a pálya szélén valóban, ne? Jó, nem a pálya szélén, de hogy van ilyen, hogy amikor tolakszik. Tudod, amikor tolakodók, vagy a BKV-sek, amikor a táskát így húz, az beléd akad. Nem, a tolakodóról eszembe jutott, amikor van alattunk egy kis bolt, aztán leszoktam menni, de hogy tulajdonképpen a tarkomon érzem a lihegését. Mert most az másfajta tolakodás, de azt is, én attól is ki vagyok, amikor tudod, itt van a tarkom, így, és ő itt áll. Ja, beleliheg. És már így, halló! És elkezd telefonálni is, tehát az dupla, ilyen, akkor így a agyam belül kicsit viszket. De várjál, vannak ezek az emberek, akik meg nem érzik a személyes távolságnak, hát ez nem. Amikor valaki így beszél. Hát, már most nagyon kellemetlen volt. De milyen az, hogy takarodj és tudod már. Mi? Én azt hittem, hogy a Covid ezt majd kiöli. De nem. Jó, de figyelj, ezek az emberek is egyébként jót akarnak, szóval nyilván ők nem akarnak semmit. De én ezt most nem kell, hogy aláírjam, mert az, hogy aki közel jön, az biztos az egyszerűen csak szeretné, hogy jobban kontaktáljatok, mert de nem akar, de hogy nem a néni, aki tolakszik, lehet, hogy fél, hogy nem tud időben leszállni, szóval igazából biztos megvannak ezeknek az okai, hogy de abban mi az ok, hogy ide áll mögém, így fél valamitől, vagy melegítem, vagy mi, az, annak semmi oka nincs. Lehet, hogy biztonságot nyújtasz neki. Adjál már. Sok minden, például a tolakodás, amit mondasz, hogy mondjuk vannak olyan emberek, akik tudod, 4 megállóval előbb már felszállnak, vagy ezért tolakodnak, hogy le tudjon szállni. De ezt még tényleg el is fogadom, mert tényleg lehet, hogy fél van, rossz élmény, hogy nem tudott leszállni időbe, vagy valami, de vannak olyanok, amit én nem tudok megmagyarázni, és szóval nem. Neked van ilyen, ami egyébként, amiben szerinted téged ideges, tehát te idegesítesz másokat? Van. De amiről tudod is. Tehát azt mondod, hogy bennem tekiben az idegesítő, hogy? És erről biztos tudod, hogy így van. Nem kérdeztem meg soha, de az például biztos idegesítő bennem olyan téren, hogy ha már felbaszódás, én nagyon gyorsan fel tudok baszódni. De tényleg így valami van, felkúródok, viszont... Nagyon szórakoztató. Miért? Hát nem tudom, mert nem tudom, azt látszik, hogy ez egy őszinte reakció és egy ilyen intenzív impulzus. Igen. Mondjuk, hogyha ránk történik ez, szóval, hogyha miattunk van, akkor megint félelmetes, de egyébként ilyen szempontból hogyha meg más, hogy meg vicces. Hogyha szint is fejjel közelíteném meg ezt a témát, akkor a etekem a támadás időm nagyon nagy, viszont a lecsengés, a release-em is elég gyors, és az általában az emberek inkább lassabban kúródnak fel, és lassabban is engedik el. Viszont mivel én gyorsan felkúródok, gyorsan el is engedem, néha ez így nem passzol, szóval mondjuk tegyük fel, hogy valamivel felbaszod az agyam. És mondom, hogy Peti, a kurva élet, hagyjál már, és eltelik 2 perc, amelyek pisír, meg visszajövök, és én ugyanúgy folytatom, de meg még lehet, hogy egy óra múlva is úgy benne vagy ebben, hogy jaj, nem kellett, vagy nem tudom, szóval, hogy így, vagy lehet, hogy téged is felidegesítettelek, de hogy te még benne vagy, én meg már rég nem. Uh-huh. És akkor ebből vannak konfliktusok, ez biztos, hogy nem annyira szimpi bennem a külső embereknek, úgyhogy... De ez egyébként próbálsz változtatni, vagy, hát, szerintem vagy fejlődt... moderálódtál ebben? Igen, van, igen, szóval mondjuk 20 éves koromhoz képest biztosan egyrészt nem annyi dolog tudja ezt kiváltani bennem, hogy ilyen szinten felizéljen. Egyébként tudod, mi edzett meg egy picit, ami most nyilván így vicces, mert azért szoktátok itt látni, rédzselni, nem, a munka. Hát az, hogy folyamatosan a emberekkel kell, és néha olyan elvárások, meg nem tudom, mik vannak, ami te is tudod, hogy nem feltétlenül észre, meg nem tudom, meg valamit megbeszélni, nem úgy történik. De egyébként szerintem magamhoz képest javultam benne. Bár nyilván nem láttam magam azért kívülről. De nyilván most biztos majd írja valaki, hogy persze, ez a legnagyobb, biztos, hogy van más azért. Ja, meg ez. Például beszélgetek valakivel, és hát én általában azért megmondom a dolgokat. Szóval, hogy nem megmondó ember vagyok, csak amit gondolok, azt én elmondom. Szóval én nem kezdek ilyen kerülő utakat megérni. Én erre mondtam múltkor is, hogy amikor te mondjuk Instagramon kommunikálsz velünk, akkor ilyen tő mondatok vannak, ilyen pontokkal a végén, smiley nélkül. Ez a mániájuk, hogy pontokra, mindig... ő meg sziopata mosolygós fejekkel, hagyjál már, kúrjál föl! Szóval sokan azt így nyersnek gondolják. Aha. Én például leír, például ilyet ember nem mond például, hogy nem vagy az, de mondjuk mondanám, hogy Peti, rohadt büdös vagy. Menj el fürödni. Már megint. Eleve egy kellemetlen dolog. Én tökre ülnék, ha nekem ezt mondaná valaki, mert akkor meg tudom ezt előzni, és akkor így baszki közösszal. Jó, de az kell egy bizalom, hogy ilyet persze, megmondja másiknak. De szóval tök mindegy, igen. Tehát hogyha meg lenne, se, én nekem az a tapasztalatom, hogy akkor sincs ilyen, semmiatt most nem ilyen dolgokban, de bunkónak meg nyersnek ítélnek, és ezért van az, hogy nekem egyébként az e-mail fiókokban is egyrészt a felbaszódás miatt, meg nehogy úgy fogalmazzak, 10 perces delay van beállítva. Tehát, hogyha kiküldök egy e-mailt, legyen az ügyfeles, vagy bármilyen izé, ott 10 perc múlva megy ki. Hogy visszavonhasd. Visszavonhatom 10 percig, de azért vagy te, meg Zsófi, mert próbálja az élét elvenni a dolgoknak, és puhítjátok a mondandóimat. Pedig én akkor is, amikor írok valamit, nem akarok, tényleg legőszintébben mondom, nem akarom megbántani a másikat, sőt, egy egyszerű tényt írok le, ami tényleg úgy történt, szóval még csak nem is valótlanság, de ezt a másik félnek elolvasva, ugye nem szóbeszédben írás, lehet, hogy úgy jön le, hogy én nem tudom, ilyen bunkó vagyok, vagy hogy ilyen pedig én semmi rosszat nem akarok, na és ebbe segítetek ti nekem, hogy így lekerekítitek a dolgokat, és akkor úgy emészhetőbb a másik félnek is. És ezt beláttam 10 perc után én is, és így nem is értem, hogy basszus, miért nem így írtam, pedig tényleg. Na, de ezért úgy, vannak mások, hogy segítsenek. Ja, úgyhogy ezt köszönöm nektek így ezúton is. Nagyon szívesen. De egyébként, és neked van valamilyen, nekem ami biztos rengeteg te van. Hogy baszod fel az embereket? Hát szerintem sokféleképpen sajnos. Például van, hogy az ilyenek, hogy állandóan füttyögök. Például. Fütyögsz. Aha, én szoktam fütyögetni. Szoktam már, de ez kikészít. Aha, igen, és akkor így próbálok néha figyelgetni, hogy jó, mondom, ne az legyen, hogy már meg nem merek. Fütyög? Hát nagyon jó, sokszor akkor, amikor valami kaját vársz, vagy akkor tűnt fel, vagy csináltatok valami, akkor. De például azért én... Meg olyan... vagy énekelek valamit, valami ostoba na, szöveggel. Nem? Ja, jó, de tényleg. Ó, micsoda várakozás. Jó, de erre én ráfűzök egyből, és azért lehet, hogy nem tűnik fel, mert én megnyomom. Elkezdesz egy Groove House dalt énekelni, és én folytatom. Tényleg, mikor ismeres slágereket behozunk, és beragasztom a fejedbe, az se, az, az is triggerel. Igen, igen, igen. Ja tényleg, Petivel megint ezt fogom nyomni. Szoktam naj, rágni a körmet, azt nagyon nem szeretem. Hát, de neked nem néz ki? Azért, de rosszul néz ki, rosszul, na. Szóval, és tudod, mi zavar? Az zavar, hogy lányok, tudom, hogy ilyen szempontból sokkal igényesebb kerülnek a fiúk, mert fiúknál ez tök mindegy, de hogy most az emberek halmazát mondom, de hogy a lányoknál, hogyha ránéznek, akkor az van, hogy, hogy azt gondolják, hogy te egy igénytelen rohadás vagy, mert hogy te így rá, vagy, tehát már de az ne, is, de, nem, basszus, nem is néz ki jól, meg csúnya is, és tök megértem őket, hogy ez de gondolják. Például a rágott de, külön az látszódik. De igen, igyekszem, nem csinált, már van profil rágom, hát undarító, és ezt próbál kell leszokni, mert ez, ez van, nem, szem, én nem szeretem ezt. De ami engem idegesíti, hogy valaki ropogtatja a körmét rágás közben, van ilyen. Körmét. Igen, tehát hogy, hogy rágja, én legalább megpróbálom úgy, hogy ne lássa senki, de van olyan, aki így rágja a körmét, és így de ráropad, ez ilyen az a... De én azt hittem el, mert ilyet én szó, igen, ez de is. De viszont ami biztos, hogy bosszantó bennem, az az, hogy mindig magyarázok valamit. És szerintem valaki ettől teljesen ki van. Na várj. Hosszan magyarázok, van, hogy olyat is magyarázok, amit nem kéne magyaráznom, és nem kifogásokat keresek, csak elkezdek nem is magyarázkodni, hanem lyukat beszélek valakinek a hasába, és úgy próbálom meggyőzni a... egy témában, és ettől azt érzi szerintem, hogy takarodj már, Duszka, fogd már be a szádat, mit magyarázol? De akkor miért nem mondja azt őszintén, nyersen bunkón, hogy figyelj, értem, pont. Ja. Hát nem tudom. De ez egyébként én ezt nem tapasztaltam nálad, sokkal inkább szoktam akkor hallani, hogy túl magyarázol. Peti, ez nem olyan vészes. Nem. Van tíz nem. dolog, amit kikészül. Ezt én itt nem szoktam érzékelni, hogy valamit túl magyarázol, beszélgettünk, van mondandó, de elmondod. Sokkal inkább hallom akkor, amikor telefonálsz, de az meg nem a feltétlenül te hibát, hogy túl magyarázol valamit, hanem lehet, hogy a másik fél nem érti, nem vagy ott a gép mellett, és hogy ott van túl magyarázva, akár technikai dolog, vagy valami. Uh-huh. Hogy hallom, hogy ezt már hatszor mondtad el, és már én is tudom. Ja, de az de más, az, igen, nem, az, igen. az ugye ott lehet, nem hogy nem lehet. Elég részletesen elmagyarázni egy technikai dolgot. De én ezt például egy élőben nem tapasztaltam hát, nálad, hogy... hogy örülök, de... Most ilyeneket írtál fel, ami igazából nem is létezik, csak nem, ez történt. Nem, ez volt, aki ezért nekem szólt. Tényleg? Aha, persze, hát azért írom fel, mert az volt, hogy azt mondjuk, jóan, Peti, ez tök idegesít, amit csinálsz, ez fejezd már. Mert olyan van, nekem telefonban szokott, hogy valaki körmondatokba beszél, és mind huszadjára oda lyukadunk ki. De hogy te, amikor mondjuk, ha többet is beszélsz, nem mindig ugyanoda lyukadunk ki, hanem még mondott tovább, csak hosszan. Igen, ami még biztos, hogy idegesítő vagyok mások, az az, hogy valahogy úgy működöm, hogy megpróbálom kiegyensúlyozni a dolgokat, és ezért, ha azt érzem, hogy valaki igazság, tehát hogy valaki átbillen a másik oldalra, akkor megpróbálom megmutatni neki az ellenkező oldalt, és akkor ezért én is túl tudok billenni. Tehát ez azért... Ez ilyen érzed egy kicsit ilyen... Vagy... Az igazság érzetem vissza akarja billenni, és ezért sokkal... Tehát, hogyha valaki nyersen fogalmaz, akkor én is nyersen fogok fogalmazni. Aha. Azért, hogy azt érezzem, hogy az igazság az így helyreáll, és ezért sokszor bántok meg embereket. És ezzel nem próbálsz tenni? De próbálok. Kérdezem. De én abszolút próbálok, sőt. Jó, az azért, ez ne feled szólt, az elég nehéz, hogy valaki tirpák módon közelít feléd, és akkor te meg megpróbálsz emberi. Igen. Ez lenne a helyes, de hát azért ez, lássuk be, azért ez nekem sem menne. De van olyan is, és ezt például próbálom nagyon figyelni, de sajnos rengeteg fejlődni való van még benne. Például filmeknél, hogy én például vágóként tök hamar ugathatok, hogy ó, hát ez miért a forgatáson, miért nem így történt, miért nem azon fő, nem tudom, és így magamban is így álmodom, nem hiszem, mert miközben ők persze vért izzadnak ki, és ez tényleg egy harcmező, amit leművel egy forgatóstáb, szóval minden respekt az övéki. De régebben volt én, és mostanában is van, hogy észreveszem magam azt, hogy így mondom mondjuk a rendezőmnek, hogy azért ez, mit tudom én, nem úgy működik, ahogy ez, és hogy rájövök, hogy ők persze mindent megtettek, hogy az úgy, de mégsem azt látom, és hogy én milyen kérvényeket nyújtok be, hogy én mit szeretnék látni, ki az anyám vagyok én, hogy ilyet megteszek, és akkor ilyenkor még magamat is idegesítem, hogy arra tért be, hogy mit pattogok én, hogy kussolnék inkább, mert egyébként pozitívan vissza lehet jelezni, csak hogy tényleg építsen, és ne az legyen, hogy azt érezze, hogy szegény csóró bárki alkotó, ezt, hogy ez az ő hibája az egész, mert igazából nem is erről van szó. Szóval, na mindegy, szóval azért van egy pár én erre, Peti, azt mondanám, hogy... És most is mennyit magyarázok, látod? De nem oda térünk vissza, hanem elkezded, és van egy vég. Hanem, hogy én azt mondom, hogy ezek legyenek a legnagyobb izék, hibái. Szerintem akkor már megvagyunk, ha csak hát, sok hibám van, de azt majd elmondják mások. Na, ők profibak lesznek, abban biztos vagyok. Nézd csak cserébe, mit találtam neked. Na, mit találtál? hogyha szükségetek van idegesítő emberek elleni tusfürdőre. Ilyet kaptam múltkor egyébként, képzeld, de ajándékba kaptam. Ez be kéne hozzam ide. Ez óriási. De kitől kaptál ilyet? Nem tudom és már. Miért? Valakitől ezt kaptam, nem volt jobb ötlete. De egyébként, ha gondolod, akkor várhatóan egy-két munkanapon belül ez átvehető. Hogyha ez pont kérdés lett volna, akkor, akkor tud. Egyébként valakit valószínűleg ez a rohadt krumpli idegesít az asztalon. Nem, nem tudod, mi idegesít, nem engem, hanem őket, csak itt félszám láttam előtt, hogy valaki már beírt, hogy őt az idegesít, hogy megkérdezik folyamatosan, hogy miért van itt ez a krumpli. Van, akit az idegesít, hogy ott a krumpli, valakit meg az idegesít, hogy megkérdezik, hogy miért van ott ez a krumpli. Akkor ez egy öngerjesztő folyamat. Ez egy loop. Na nézzük ez te ki, loop. Mi van még itt? Csaki ajánlott egy olyat, hogy ugye múltkor megnéztük, hogy orbitálisnál 4-es, 6-os villamos vagyok, és most ezt, szerintem ezt te találtad, Peti talált egy olyat, hogy melyik fesztivál illik a személyiségethez. Ezeknek egyébként mi értelme van? Azt nem tudom, de mindjárt kiderítjük. Megnézzük, hogy te ki, te hozzád, ez a személyiséghez, amiből ma egy kicsit többet megláthattunk. Hát nagyon jó. Melyik fesztivál illik? Szóval te ki, satszoljuk be, hogy hány éves vagy? Lehet, hogy kicsit jobban bele lehet nagyítani, nem? Hogy a ki. Aha. Miért kell satszolni? Nem kell satszolni, pif, nyom be, bír. Milyen típusú zenéket kedvelsz? Pop, rock, metal, techno, house, inkel, szédelikus vonal jön be, magyar alter, zenéleg mindenevő vagyok, rap. Hát ezeket a kategóriákat sosem annyira szerettem. Én egyébként szerintem mindenevő vagyok, mindenbe meg tudom találni, ha jó, vagy minőségi, vagy tetszik egy-egy dolog, úgyhogy én most ezek közül így nem választanék egyet se, hanem ezt én mondom. Én is egyébként a mindenevő vonalon lennék. Egy péntek este tökéletes programja, otthon chillelni, majd szombaton jó, megyek valahová akarok, ez az egyik opció, űzni, hajtani, csapatni kell a bulit, ami a csövön kifér, napkeltéig nem megyek haza, hát ez utoljára 20 évesen volt ilyen. Beülünk valahova barátokkal iszogatni, esetleg elmegyünk táncikálni is, de nem tervezünk hajnali barátokat. Nem. Nem mondd már, nem az vagy, aki elmész, picit iszogat, a táncikálni azt nem tudom, de hogy nem tervezel hajnalig maradni. Ez hát, inkább te vagy, nem? De nekem nem ez a tökéletes, ez egy jó program, de az a baj, hogy egyik se tökéletes, mert a kettő között vagy, én már öreg ember vagyok, én bevallom, hogy én szeretek péntek este nyugiba otthon lenni. Most már húzod magad a banyatankkal. Én a kettő között vacilálok, igazából persze, mondjuk ha veszem azokat a péntekeket, amikor együtt vagyunk este, beülünk, tovább megyünk valahova, hát nem táncikálni feltétlenül, de hogy megyünk, tökre szeretem azokat, de legalább annyira szeretek otthon csillenni, és majd szombaton. Egyébként most is így lesz, hogy most a szombaton megyek valóban, nem is azt jelenti feltétlenül, hogy bulizni, vagy nem tudom, de hogy találkozok valakivel, vagy nem tudom. Ebbe a pillanatban csak azért választom az elsőt, mert ma így lesz, hogy pénteken otthon vagyok, viszont szombaton megyek valóba is. Akkor a nyugis teki, aki majd most, kisebb most eldönti, mit akar. Így van, de egyébként a harmadik is adja. Az alábbiak közül melyik italt választanád? Sör, bor, nyáron jöhet a fröccs, vodka, soda, gin tonic, aperol, bármi, ami rövid és gyors, alatt köszönöm, nem iszom. Hát mostanában, én régebben sörösebb voltam, mostanában bor meg fröccsözök inkább. Hogyan hogy koncertezel teki? Pöröksz, forogsz, táncolsz, tombolsz, minden másodpercet kiélvezed a zenének. Na, azt megnézném. Hát volt olyan, de nem most. Inkább ellötyöksz a küzdőtér közepén. Hát közepén biztos, hogy nem, jöhet a Sugar Body Surf, most az nem is tudom, hogy mi. Nézőtér végében foglalok magam, kényelmes helyet, és ülve élvezem a zenét. Hát ha nem is ülve, de most a utolsó azi koncertből azért mi a mindenki nézőtér végében voltunk, jól éreztük magunkat, élveztük az a dolgok előnyét, hogy ott a klotyó, pogó a mos. Pult. Na, ezt nem tudtam, kösz. Hát akkor az nem. Úgyhogy én inkább ez. Nézőtér végében foglalsz akkor egy kényelmes helyet. Hát most én én időszakod, amikor szétpörögted magad, vagy te mindig ennyi városabb voltál? Az túlzás, hogy tehát van ez a chillers, meg van a szétpörgés, maximum a kettő között voltam. Fiatalabbként nagyon sok 30 Y koncertre jártunk, meg nem tudom, ott volt, hogy még gödör volt, hogy bementünk a harmadik sorba, meg nem tudom, de nem volt ilyen megörülős dolgok, meg nem aljör. Jó, azt nem is mondom. De az tény, hogy most ebben én nagyon bácsi vagyok. Mobil WC-kkel hogy állsz? Én a nópara megoldom vagyok. Amúgy nem látszod? Nem is vergődni. Nem, hát ahogy úgyhozni kell, akkor úgyhozni kell. Na milyen a szettet teki, te kiöltözöl? Felveszed a gúnyádat? Az gúnyám, ünnepi gúnyádat? Nincs gúnyám, várjál. Az a kényelmes batikolt otthonos, enyhén sok elegáns, harmonikos kifinomult meggyőző a kiszemeltek számára. Mi az, hogy kiszemeltek? Hát gondolom, akit fel akarsz szippantani este. Praktikus, kényelmes, de jó kigondolt, kirívó, szexi, kevés. Az! Kirívó vagy, egy ilyen ezével elképzelek, egy ilyen meggyel, vagy mi ez cseresznyével. Hát figyelj, ezek közül nem tetszenek a válaszok, ez biztos, hogy nem, enyhén sok. Mi az, hogy nem? Hát ha ezek közül kell választani, akkor talán a praktikus kényelmes, de jó kigondoltra mennék, ami nyilván kicsit ilyen nagyképűnek hangzik, de ezek közül nem, ezek közül ezt választom. De nem ez a igazolám szerintem. Jó, de mi az, ami a táskádból nem hiányozhat? Naptej, életemben nem nincs volt naptej. Nincs is táskád? De. Van táskád? Hát amikor bringázok, most is ilyen hátén van, de az csak a munkában nekem van nincs, táskád. Én nem tudtam magamnak táskát venni. Én csak a laptop miatt. Szóval naptej, életemben nem volt naptej. Nem is tudod, mi az lehet. Egy kis becsempészett itóka. Én nem merek csempészni itókát. majd erről beszélek. Powerbank biztos, hogy nem. Ószer, hát nem. Hát most már biztos, hogy nem, de régen sem volt jellemző, hogy nálam ilyen, tudod, voltak olyan haverjaim. Most már nem védekezel. Most már nem. Voltak olyan haverjaim, akik, tudod, így, mint az amerikai pitébik, így lenyílós, ilyen izék voltak. Tehát nekem ilyen nem volt. Reggelre semmi nem maradt belőle. Hát használni se kellett soha, mindegy. Szőlőcukor. Az Tominál lenne. Az Tomi, a Tomitól kérnék. Kérnék. Ezek közül akkor izét választanám, a lapos üveget. Tényleg? Igen, de csak azért, mert életemben egyszer a Fishing on Orphan, amikor életemben először voltam 2010-ben, tudom, hogy volt nálam, apukámtól kaptam egy lapos üveget, és azon nyomban elhagytam aznap este, mert kotta volt. Mit csinálsz két koncert között? Fetrengek a fűkben barátokkal, elugrom haza a sátorba átöltözni, keresek valamit enni, felkeresek a fesztiválon valami napközben, egy kulturális művészet, persze, gyorsan lehetszek a kültéri edzőparban. Hát ez kettő van, vagy keresek valamit enni, vagy most ez nem tudom, a két koncert között. Hát kim vagy egy fesztiválon, ugye? De én csak és... este vagyok ki, tehát én például olyan nem, olyat hát nem csinálok, most hogy... képzeljük el azt a helyzetet, hogy mondjuk nem csak este mész ki, hanem mondjuk kimész délután kettőkor, és van háromkor egy koncert. Hát de akkor viszont vagy keresek valamit tenni, vagy elugrom haza. És nem hazamész a kettő között? Hát de most érted, ha ott van a szállásom 500 méterre, akkor igen. Tehát ja, ez azért értem. Sok mindent. De az emberek haza nem ugranak csak el, ha egy fesztiválra, aminek lemész mondjuk izére a Soundra vagy valahova, akkor nem mész haza. Hát hogyha kilométerre akarsz, nem. Jó, hát hogyha ott a sátrad, akkor azt értem, mert akkor bemész, chillálsz. Okay. Igen, hát most azért nézd, de akkor legyük a... inkább ezt. Enni kell. Zabáljunk. Na, ez mi? Ez mi az anyám? Mi az a kis cica? Ezek már a szetteket, Válasz egy kis cicát. Ezt miért rakták ide végére? Nem tudom. Válasz egyet, te ki. Jó, választom ezt. Ezt a macskát? Jó, egyébként tudod mit? Oké, mert őt szerintem kevesen választják. Válaszd őt. Az orszarút most visszaegyenlítetted. Micsoda keretes szerkezet ez? Na, értékeljük ezt a kvízt. Hoppá! Művészetek völgye. A művészetek völgye az, ami neked jó. Azt tudtad, hogy imádod a képzőművészetet, a zenét, a színházat és a hagyományőrzés is közel áll a szívedhez, teki. A klasszikus, porban fetrengős fesztiválok helyett pedig jobban szereted a zsibongó, mégis családiasabb légkört. Ha szeretsz kiszakadni a nagyvárosok zajából és szeretek felfedezni a vidéket, akkor neked a művészetek völgye való. Kapolcs, Talján dörögd. Már látom, hogy így jön a... Csak egy falu Magyarországon, Talján dörögd. Vigánt. Hát ez ugye jó. A Balaton felvidék csodálatos tájai. Mi az, hogy vigánt petend? 9 napon keresztül várnak rád az ország legnagyobb összművészeti fesztiválján. Ez egyébként félig igaz, viszont elég sok fesztiválon voltam itthon, de a művészetek völgyén sose voltam. Na, vagy völgyében, vagy nem tudom. Most már mit megajánlott neked egy ilyet? Töltsétek ki ti is, ha van kedvetek, és nézzétek meg, hogy mi a jó fesztivál nektek. Jaj, adj erőt. Jó, van ez így. Ez is hogy lesz? Vidám péntek, aztán szombaton látjuk. Nem baj. Ádám. Úgyhogy most ez egy hétvégi adás lesz. Reméljük, hogy tetszeni fog nektek. Teki, záróképpen még annyit mondja nekem, hogy hogy áll az új projekted. Milyen projektem? Most szerezel zenét, nem? Most nem lesz egy új albumod? Dolgozgatom rajta, köszi a kérdés, de egyébként ősszel majd jönnek dolgok, csinálgatom. Azt akarom, hogy a turném már valamit ott nyomjam. Hogy... Te addig Spotify-on, tényleg a Spotify az most hogy van neked? Az működik? Vagy az be működik, van? De egyébként múltkor voltak ilyen parák, hogy eltűnt. Ezt nem vette észre senki, mert kutyát nem tudta, hogy ott vagyok Spotify-on, de hogy eltűnt, képzeld el, Kali Session vagy ott is. Aha, ez mindenhol. De hogy tök érdekes, hogy ez most tök mindentől független, hogy tudnak eltűnni dolgok, és én supporttal kellett leveleznem, sőt, meg küldték a Prince Screen-eket vissza, hogy ott van. Én innen Magyarországról nem tudtam elérni a saját szarjaimat. Na, de iratkozzatok fel, meg nézzétek meg a Kali Session-t, mert pörögnek a zenék. Ez ilyen felszopó rész, akkor igen, nézzétek meg a Duszka Petit is, holnap jön az új rész, a minek? Nem. Átjáróháznak a második. Nagyon jó lesz. Az nagyon fú, jó lesz. Egyébként nagyon nem miattam, hanem a Zsombor szupert vágott. Igen? Aha, úgyhogy bohóckodok majd ott hétvégén is. Hétvégén akkor lesz mit nézni? Lesz mit nézni, az rengeteg tendő van, úgyhogy de ne csak minket nézzetek, hanem iratkozzatok fel a fókuszcsoportra, a Jól van ez írja, a Cér nagy árat be lehet követni. Vegyétek a radicsörét, most ittam életemben először, képzeld a hétvég, vagy hétfőn egy tejfakaszton voltam, tök jó. Mostanában, ahogy mondtam, nem annyit csörözök, hanem inkább fröccsözök, és meg voltunk elégedve, nem is számítottam rá, és ez most senki nem kért meg erre, hogy mondjam, de tényleg azt mondom, ha nem a radicsör lenne, akkor is elmondanám, hogy ittam egy tök jó sört. Vegyetek tőle, Radics, támogassátok, nézzetek Halir magyar filmeket, ez nagyon fontos, vigyázzatok magatokra. Figyelj, a legutolsó komment, Mizu azzal a krumplival, hát csak ez érdekli az embereket. Krumpli, figyelj. Mindig hozunk ide valamit, tuti, basszus. Ki fogjuk találni, hogy ez, ki fogjuk találni, ha még leszünk itt, bármikor, két hét múlva mondjuk leszünk, valamiket hozunk, mert itt van, és igen, mert az úgy látszik, hogy ennek mindennél nagyobb sikere van. Bármit mondhatunk, a krumpli. Jó, ezt azért a tudott többi ilyen műsorban lévő emberek is el szokta mondani, hogy mondhat bármit, de hogyha a sapka kicsit félre áll, vagy valami van, az viszi el a primet. Igen. Szóval vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra, béküljetek ki, nagyon fontos. Ne basszátok fel egymást. Nem, semmiképpen. Legyetek. Ne lihegjetek a többiek tizét tarkójába. Ne nyalogasd meg a tarkóját, mert lehet, hogy nem szereti, vagy kevésbé erre vágyik, egy teljesen idegen ember előttetek a sorba. Ne rágd a körmöd. Ne rágd a körmöd a 20-as buszon, miközben a JBL bömbölteted. És miközben te valami koszos izét fogtál meg, mi ez? Kapaszkodott, és berágod a körmöd. Miért van az, hogy te mindig te mondod az undorító dolgokat? Nem tudom, szerintem ez vicces. Nézzétek az élet jó oldalát, és ami nagyon fontos, kerüljétek a közhelyeket. Adj erőt, és adjatok erőt. Adjatok erőt, mert teki, mi 2 hét múlva újra itt leszünk. És ti? Itt lesztek? Ezt nem láttam jönni...